Ngana kenda ki mobembo e na zongi na mboka e na komi suka mboka na moni moni ngali kolo lokole ko beta bato maboko likolo esengo Ngana kenda ki mobembo e na zongi na mboka e na komi suka mboka na moni moni ngali kolo bonda e ko beta bato maboko likolo sango ya mbotama na libota ya shungu e Ngana belemi na kende kotala mwana na kuti mwana mobala tomboli maboko likolo elembo ya soda ya mpiko mosala tata na ngai ye asalaka tata e lotisanga ta ndoto nazangi kombwa kopesa mwana tata e tata yo Na pesa ya ta kombo na yo Tata e, doyi na yo ke kumba Kombo na yo tikala seko e Benediction ya papa na mama na Yahweh, hena mina yonzele zala toujours polele. Benediction ya papa na mama na Yahweh ngo, hena mina yonzele zala sans épine. Moto akoka na nzamba kosukisa e, nzete naloni na lopango nga, nzete bimi na lopango mosusu e, nzete yango. Kombo nango shungo shungo e Moto akoka na nzamba kosukisa e Keni naloni na lopango nanga Zete bimisi yango na lopango mosusu e Zete yango kombo nango shungo melvine Oke seni ezalite Nga moto ya familia Yo mo kongo ya fami, li konzi e simbi mama na bande ko bayo Bango bakolo tambola elango oh, oh, oh, oh. Tata e, tata yo Mwana kolie, mama e, mama nyondo zonga omona Denge jinyore akolie, tata e, tata nanga ke kumba Koko akola e, mama e, mama nyondo se kwa pomona u, denge jinyore akoma e. Motema na yo etinga mama yele mpe botosie Wana oti esengo na kacha famie Motema na yo etinga mama yele mpe botosie Wana oti esengo na kacha libota Wana tia loboko na sanie Kasi kole mbe te kocha yongo na monokoi Wana tia loboko na sanie Kasi kole mbe te kocha yongo na monokong Ensi swati le zala se bongo C'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Et si soit-il les ala, c'est bongo, yeah. C'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Et si soit-il les ala, c'est bongo. C'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Tata, tata, yo, yo, yo, yo, yo. C'est bongo, c'est bongo, c'est bongo. Mama, mama, nyondo, c'est quoi pour mon ou. Tata yeye, yo yo yo yo yo yo Mwana kolie, mama yeye, Maria Rosa Yakota la Melvine atambolie